Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Eylül Perşembe. Yıl 2012, ay 9, gün 264, Hızır 138. 1433 Hicri Zilkade 4, 1428 Rumi Eylül 7. İtfaiye haftası 20-27 Eylül. Yemek listesi gün 264. Domates çorbası, mantı, zeytinyağlı kabak kızartması, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. We'll be right back. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Manic Depression, Manic Depression adlı parçayla Styx grubundan açılışımızı yaptık. Durumun da bir tanımını veriyor mu diye acaba bu şarkının başlığı düşünenler için söyleyelim. Hayır, sebep, bunu çalmamızın sebebi o değil. Grubun kurucu elemanlarından Charles Salvatore Panotto ya da Chuck Panotto, herkesin bildiği adıyla, onun doğum günü olması sebep buydu. 1948'de bugün doğmuş, 1996'da da hayata veda etmiş davulcu Amerikalı ve özellikle de rock grubu, biraz önce dinlettiğimiz Styx ile çalışmalarıyla çok tanınıyordu. Ona bir günaydın demek için çaldık ama genel haleti ruhiyeye, durumumuza da uygun bir şarkı adı olabilir Manic Depression. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak, 1519'da bugün Ferdinand Magellan Sanlúcar de Barrameda'dan 270 kişiyle birlikte dünyayı, bütün dünyanın etrafında dönme gemilerle bir tura başlamış. Bunu başaracaktır. 1519 yılında, 1984'te Beyrut'ta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine yapılan bir bombalı araba saldırısında 22 kişinin öldüğü haberi var. Yani tarihte bugün, 1984'te bugün. 2001'de de kongrenin ortak bir toplantısından sonra George W. Bush, Dabya, o zamanki durumda teröre karşı savaş ilan ediyor 2001 yılında. Bu 11 seneden beri de günümüzde devam etmekte. Sonuçları da henüz alınabilmiş değil terörle savaşın. Teröre karşı savaşı, Bush'un açtığı savaşı kazanacağımızı ümit ediyoruz. Aslında açılan savaşı nasıl sonlandıracağını düşünüyor tam da bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Afganistan'daki son saldırılar sonrasında dışarı çıkışı, ülke dışında çıkışı kara kara düşünmekte, yeni stratejiler geliştirmeye çalışmakta, ama durum da hiç iç açıcı değil Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri açısından ve özellikle Afgan halkı açısından. Hiçbir açıdan genel durum iyi görünmüyor. Karanlık bir sayfa daha açarak başlayabiliriz. Ta kuzeyden, kuzey kutbundan son gelen haberler tahmin edilebileceği gibi berbat. Arktik buz, kuzey kutup bölgesindeki buz, bir yıl içinde buz örtüsü ve kütlesi %18 gibi akıllara durgunluk verici bir miktarda düşmüş ve bilim insanları ve çevre grupları bu şimdiye kadarki bu görünmemiş düşüşün küresel ısınmanın en açık sinyali olduğunu ortaya koymuşlar, söylüyorlar. Çok dramatik bir şey. 3 milyon 410 bin kilometre kareye düşmüş. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlem istasyonu, Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi Boulder, Colorado'daki verilerin sonuçları. Günün berbat haberi bu. Bir ikincisi, gene NOAA diye kısaltılan Ulusal Okyanuslar ve Atmosfer Yönetimi Merkezi'nden bir açıklama daha var. Okyanus sıcaklıklarında Kuzey Atlantik'te rekor yüksekliklere rastlanmış durumda. Bunların hepsi dünya üzerindeki bütün canlıları derinlemesine etkileyecek kötü haberler. Connie Hedegaard da Guardian gazetesine yazdığı bir yazıda, Avrupa Birliği'nin iklim sorumlusu, bu aşırı hava olaylarına alışın çünkü artık yeni normal bu demiş bilim insanları. Bizi yıllardan beri daha sıcak bir gezegenin daha aşırı hava olaylarına atacağını söylüyorlardı. Şimdi bu geldi artık oldu diye başlıyorlar. Evet. Bütün rekorlar kırılmış durumda. Hedegaard'ın dediği üzere eğer bu durum özellikle bu yaz gerçekleşecek olan durum normalleşmeye başlayacaksa dünyayı gerçekten çok kötü günler bekliyor. Çünkü yaz aylarında çok ufak bir özet vermiş neler olduğuna dair. ABD tarihinin en sıcak yazını geçirdiğini not etmiş. İngiltere'nin en yağışlı yazı, Hindistan ve Filipinler'de aşırı yağışlar görüldüğünden bahsediyor. Doğu Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini alan kuraklıkların da muazzam boyutlara vardığını da not etmiş. Sadece ufak bir özet olarak. Evet, ve bunların da Hindistan yavaş yavaş... Filipinler'de en Britanya'da yani İngiltere ve Galler'de Hindistan'da ve Filipinler'de en ağır yağışlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Doğu Afrika'da da en ağır kuraklıklar. Ve bunların da eğer normalleşeceğini düşünecek olursak evet, gerçekten dünyanın yakın zamanda. Ama büyük bir tepki de görülüyor mu ne dersin? Büyük bir tepki görülmekten daha ziyade medyada biraz daha görünürlük kazanmaya başladı. Örneğin nerede görüyorsun? Daily Telegraph'ta Arktik Kuzey Buz Denizi'ndeki düşüşten bahseden bir yazı var mesela. Daha önceden görebilmemiz pek ya da sıkça görebilmemiz pek olası değildi. Evet. Ama Daily Telegraph bugün günün Pollyanna'sı ilan ederek durumu kurtarabiliriz. Evet, dünden dersimi aldım ben. Fazla karamsar haberlerle gelmedim açıkçası. Evet, şöyle bir durum var yalnız. Yani gerçekten de hızlı bir tepki gösterdi dünyanın bazı kesimleri. Ve özellikle de katiyen panik yok. Telaşa kapılmayalım. Telaşa mahal yok, paniğe mahal yok. Bir acil durum yok. Ne var? Hadi oraya gidelim. Petrol kazalım. Çıkaralım petrolü, altını ve değerli ender madenleri, elementleri. Bu işte yani Bill McKibben'da dostumuz da olan 350 Org'un aktivist ve aynı zamanda küresel ısınma konusundaki en çok yayınları gerçekleştirmiş olan gazeteci ve akademisyen bir açıklama yapmış. Tepkimiz bu oldu demiş işte. Zaten bundan daha açık bir mağlubiyet ve iddianame hakkımızda düzenlenmiş olamazdı. Yani gelmiş geçmiş en büyük problem karşısında tamamen felce uğradığımızı bundan daha iyi gösteren hiçbir şey yoktu. Ne panik var ne bir şey var, gidelim oradan daha çok zengin olalım diyorlar. Bir tek sevindirici tarafı Shell'in araştırmaları durdurmak zorunda kalmasıydı. Zaten bu kış çok soğuk geçecek diye de ters etkisinden bahseden epey raporda var. Çünkü farklı yerlerde farklı etkiler yaratacak. Ama yani Common Dreams Org'un topladığı bilgilere göre buz eridikçe dünya liderleri de açıkça Kuzey Kutbu'nda kim galip gelecek, üstün galip gelecek diye tam bir yani delilik, cinnetin doruk noktası. Yani bir yandan iklim Kuzey Kutbu en şey yerinden, en kırılgan yerinden çöküyor ve bütün dünya işte her tarafı kuraklıklar, seller, orman yangınları ve başka felaketlerle etkilerken bir yandan da petrol, doğalgaz ve mineral rezervleri için daha önce ulaşılamayanların dünyanın en zengin ve güçlü ülkeleri tarafından bir yağmaya ulaştığını gösteren haberler var. Birazdan onlara daha etraflıca değinebiliriz. New York Times'dan, Guardian'dan ve başka bazı haber sitelerinden de okumak mümkün olabilir. Evet, dünya liderlerinin sessizliği sürüyor ama siz galiba dünyanın en fazla karbon salınımı yapan ülkelerinden bir tanesi olan Katar'da yapılacak olan, bu Kasım ayında yapılacak olan zirveden de umutlu değilsiniz gibi görünüyor. Katar'dan petrol çıkarabilir miyiz? Katar'dan petrol çıkarılabilir tabii ki. Nükleer santrallere yakında yavaş yavaş oraları da başvurmaya başlayacakmış. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeler petrol bittikten sonra kendi enerji politikalarını nükleer santraller üzerine kuracaklarına dair de haberler gelmekte. Onlar petrol da, olmasa bile nükleer var. Onlar da petrol bitiyor olabilir ama zaten bu tar sand denilen olayla belli ki artık şist, kaya gazları, şistler vesaireyle dünya petrol rezervlerinin bitmek şöyle dursun. Amerika, Kanada gibi dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerinden birçoğunda, Irak'ta, Venezuela'da filan yeni sonsuz kaynağa yöneleceği, en pahalı yöntemlerle çıkarılacağı ve dünyanın sonunu bir an önce getireceklerini de gösteren raporlar var. Neyse, bir başka haber de söyleyelim bunlarla bağlı olarak. Bunları Türkiye'deki gazetelerde ve televizyonlarda pek göremiyoruz, hatta asla göremiyoruz ama bizim böyle bir kendimize misyon edinmiş durumdayız işte. Söyleyelim, bir başka haber önemli. O da Guardian'dan geliyor. Rapor, İngiliz Guardian gazetesi de bu işi takip edenlerden biri. Rabobank International'ın yatırım bankasının açıklaması şöyle: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu korkunç kuraklığın sonucu olarak çok yükselen yiyecek fiyatları ve büyük ölçüde kitleler halinde sığır ve küçükbaş hayvanların kesimi olacakmış. Yani bunlar onun sonuçları zaten. Daha doğrusu oluyormuş. Kesimler başlamış ve dünyayı yüksek fiyatlar ve hayvan kesimleri sarmış durumda. Bunun da sonucu, yani bu kuraklığın sonucu. İklim değişikliği yiyecek üretimini nasıl etkileyecek diye de bir soru cevap haberi var Guardian'dan gene. Orada da ciddi sonuçlardan bahsedilebiliyor. Bunlara, ama bunlara çare olarak öngörülen Monsanto'nun çözüm var yani. Kuraklığa dayalı, dayanıklı ürünleri bekleniyor. Süper tohumlar. Süper tohumlar, evet. Ama olmamış, çünkü bir araştırmada, daha yepyeni bir araştırmada, çarşamba günü Fransa'dan bir grup bilim insanı tümörlerde ve böbrek hastalıklarında laboratuvardaki farelerde bu genetiğiyle oynanmış maddeler, yiyecekler verilince Monsanto'nun büyük hastalıklar ortaya çıktığını ortaya koymuşlar. Evet, bu fareleri NK603 adlı tohumdan gelen besinlerle beslemişler ve ondan sonra gözlemledikleri üzere meme kanserinde büyük bir artış olmuş ve vücuttaki bazı organlarda yapısal bozukluklara rastlanmış, özellikle böbrek gibi. Şüpheci bir takım bilim adamları da bu Monsanto'yu koruyan bir açıklama yaparak verilerin güvenilir olmadığını da söylemişler. Bir takım istatistik oyunu olduğu söylenmekte. Yalnız gerçekten ciddi sonuçlar da ortaya çıkmakta. Çünkü araştırmanın yapıldığı yerde bakacaksanız Kan Üniversitesi'nden Gıda ve Toksoloji bölümündeki bilim insanları tarafından yapılmış olan bir araştırma. Ama belki onlar Monsanto'ya kızgındırlar, düşmandırlar bir şekilde. Verileri çarpıtmışlardır Kan Üniversitesi. Evet, yani bu gibi durumlara da karşılaşmıyor. Bu gibi durumlarla da karşılaştırmıyor değiliz. Açıkçası. Tam tersi oluyor, evet. Stanford Üniversitesi maalesef. Ve dün daha Açık Yeşil programında Ümit Şahin'le konuşuyorduk ve Frances Moore LaPen'in, dünyanın bu konudaki en önemli uzmanlarından biri sayılan yazar Frances Moore LaPen'in büyük bir hayal kırıklığıyla bu Stanford araştırmasını, organik ürünlerin şeyinin, gıdaların konvansiyonel gıdalardan pestisidli, yani böcek öldürücü ve diğer ilaçlamalara tabi tutulmuş şeylerden daha fazla besleyici olmadığı ve daha sağlıklı olmadığı gibi sonuçlarında satır aralarında verildiği, aslında tam da araştırma öyle değildi ama satır aralarında böyle sonuçlara da varılabilecek bazı imalar vardı. Onların şiddetle eleştiriyordu Lape. Şimdi de yeni bir araştırma çıkmış Stanford araştırmasının arkasında büyük paralarla finanse eden Cargill gibi. Sadece Cargill de değil. Örneğin Bill Gates ve Bill ve Melinda Gates. Melinda Gates'in fonu. Aynı zamanda biyoteknoloji devi Monsanto gibi şirketlerden de bahsedilmekte. Bu çalışmayı ve bu çalışmayı yapan bilim adamları. Sponsorize etmişler fonlayan. Ki organikten hayır beklemeyin sonucu çıkarsın diye. Böyle bir gelişme var. Evet, nationsociety.org'dan Anthony Guardi'nin bir açıklaması var. Bu konvansiyonel gıdaların güvenli olduğunu söylemek sigaraya sağlıklı demek gibi bir şey diyor. Yani bu araştırmaya imza atan bazı bilim adamlarının da zaten Big Tobacco'ya yardım ettiğini de biliyoruz gibi bir açıklamada da bulunmuş. Yani başka bir bağlar büyük da var. Büyük sigara şirketleri, evet. Yani tütün şirketlerine, evet, çok tatsız, yani açık oynanmaya başlamış bir durumdan bahsediyoruz. Evet, bunu, bu vahim haberleri sürdürecek olursak aynı zamanda şeyden de bahsedelim birazcık. İyi bir haberden, belki bir tane iyi haber verecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago'da öğretmenler grevi, yani kamu okullarında eğitime dönüş yapıldı ve Chicago Öğretmenler Birliği Sendikası 9 günlük grevi askıya alma kararı aldı. Çünkü anlaşmaya varılmış. Bu önemli bir başarı olarak düşünülüyor, görülüyor. Fakat Chicago'nun belediye başkanı Rahm Emanuel, ki eski bir Obama'nın yardımcılarındandı kendisi, genelkurmayındandı, ne kadarını kapatacağı, tehditler de savurmuştur Rahm Emanuel, ne kadarını kapatacağı konusunda bilgiler şey değil. Yakın gelecekte 140 Chicago bölgesinden 140 okulun kapanmasıyla karşı karşıya kalınabileceği söyleniyor. Ama şimdilik önemli bir başarı sayılabilir. Buna karşılık, bu iyi habere karşılık da bir tane iyi haberin geriye döndürülüp çok kötü bir habere dönüştürülmesi gibi bir haber var. Çok ender görülen bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Catherine Forrest adlı bir yargıç, National Defense Authorization Act diye, NDAA diye de kısaltılan bilinen bir kanun var. O zaman terör şüphelisi olarak sanık olan, yani daha doğrusu şüphelisi olarak ilan edilen herkesin Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da dünyanın başka yerlerinde gözaltına alınıp sonsuza kadar tutulabileceğini gösteren ve gazeteciler için başta olmak üzere pek çok kişi için büyük bir tehlikeyi içeren bir şeydi. Kanun çıkartmıştı gizlice Obama yönetimi. Bu kanuna karşı gazeteci, Pulitzer ödüllü gazeteci Chris Hedges, Noam Chomsky gibi Amerika'nın önde gelen düşünürleri ve aktivistlerinden Daniel Ellsberg de aralarında bulunan 7 kişi galiba dava açmışlardı Obama aleyhine ve yargıç da çok ender rastlanan bir kararla, evet, hükümet bunu yapamaz, anayasaya aykırıdır demişti ve çeşitli safhalardan geçip, yani inanılmaz cansiperane bir mücadele ve taarruz getirmesine rağmen şeyin, hükümetin, kendisi de bir anayasa hukukçusu olan Obama'nın bu anayasaya aykırılık durumunu savunmasına rağmen yargıç Catherine Forrest bunu son safhada hayır olamaz demişti. Bütün şeyleri reddetmişti. Fakat son gelen haber şu ki acil durumda askıya almış. Böyle bir boşluk bulmuşlar. Obama yönetimi. Askıya almış. Bloke etmişler ve Seçimlerden önce uğraşamayız, seçimlerden sonra gelin mi demişler acaba? Tam bilemiyorum ama bir yüksek mahkeme durdurmuş vaziyeti. Obama yönetimi bir durdurma, dondurma kararı almış durumda. Bu da çok kötü bir haber doğrusu. İyi bir haberin kötü bir habere dönüşmesinden bahsettiniz. Bende de aynı nitelikte bir haber var. Dün Güney Afrikalı madencilerin, Marikana'daki madencilerin anlaşmaya vardıklarından bahsetmiştik işverenleriyle. Fakat bugün Güney Afrika polisi Anglo-Amerikan şirketinin, bu sefer de Anglo-Amerikan şirketinin işlettiği madende çalışan işçilerin düzenlediği protesto gösterisine saldırmış. Plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla bu sefer de eylemler Anglo-Amerikan şirketinin işlettiği madenlerde devam etmekte. Hatırlanacak olursa eğer Marikana madenindeki protesto gösterisini düzenleyen madencilere ateş açılması sonucu 34 madenci hayatını kaybetmişti. Daha önceki protesto gösterilerinde ise 2 polis görevlisi dahil olmak üzere 10 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu gösteriler içerisinde şiddet tam bitti derken, bu gerilim bitti derken tekrardan başladığına dair de haberler gelmekte. Bu da BBC Türkçe'den. Evet, tarihin gördüğü en acayip, yani en korkunç olaylarından biriydi. Grev yapmakta olan madencilerin üstüne açıkça herkesin gözü önünde, hatta videoya çekilecek şekilde taarruz silahlarıyla ateş açılıp herkes katledilmişti. Ondan sonra da madencilerin kendilerini suçlu bulup onları yargılamaya kalkmışlardı ama iyi haber senin de söylediğin gibi olmuş ve sonunda polis hakkındaki soruşturma yürütülüp madenciler şey yapılmıştı, aklanmıştı. Ama şimdi görülüyor ki şirketler çok büyük platin, altın madenleri, çok büyük bir gelirini elde ediyor. Güney Afrika'ya da bir miktar para verip dünyanın en büyük madenleri buradan kaynakları tüketip zengin oluyorlar. Evet, apartheid sisteminin adı oldukça fazla anılmıştı geçtiğimiz haftalarda. Sırf bu olaylar yüzünden ki kendilerinin üzerine silahsız bir şekilde gelen madencileri doğrudan hedef alarak ateş eden polis memurlarından bahsediyoruz ve gaz bombaları ve aynı zamanda plastik mermilerle tekrardan devam eden bir şiddet sürecinden de bahsediyoruz. Pek fazla şey değişmemiş gibi Güney Afrika içerisinde denilmekteydi. Bu son yaşanan olaylarda bunun bir kanıtı olabilir belki de. Evet, değişmiyor çünkü şirketler sınırsız ölçüde kar elde etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar ve şey sallanmaya başladı, yani genel sistemin ayakta kalma gerekçeleri giderek azalır gibi gözüküyor. Bütün sistemlerin çok zorlanıyorlar, yani bu sadece şirketlerin emrinde. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası da felaket bir sallantı. Peşaver'de çok büyük bir saldırı olmuş. Abi ben onu kaçırdım tekrardan. Pakistan'da. Yani dün, pardon, bombalı. Pakistan'dan bahsediyorsunuz. Ben Afganistan'a yani, çünkü. Afganistan, Pakistan devamlı saldırılar. Peşaver'de, Pakistan'ın kuzeybatısında kalabalık bir caddede büyük bir bombalı saldırı. En az 8 ölü, pek çok yaralı haberi vardı. BBC haberi bu, BBC Türkçe'den. Bir otobüs ve bir karavan, hava kuvvetlerine ait bir karavanın da dahil olduğu birçok aracın ciddi tahribatı var. Peşaver, Taliban ve El-Kaide örgütlerinin kalesi olarak biliniyor diyor haber. Fransız Ajans France Presse haber ajansına konuşan, adı verilmeyen bir yetkili de 30-40 kilo patlayıcı ve topçu mermileri yerleştirildiğini söylemiş alana. Ama şimdi Türkiye'den de artık olağan, yeni normal diyebileceğimiz bu şekilde de durmadan saldırı haberleri ve o belki 100 kiloya varan patlayıcı haberleri de maalesef Türkiye'de de son derece olağan hal aldı. Yani Beytüşşebap'ta bir çatışma haberi var. Mesela bilemiyoruz ne olduğunu. Birazdan şimdi ilk yarım saatten sonra Türkiye'deki bu kanlı suikast, çatışma, yargılama, silahlı saldırı. Sadece içerisi değil. Haberlerini vereceğiz. Komşularla da alakalı aramızda geçen problemlere dair eski defterlerin tekrardan açılması gibi durumlar var. Bu Suriye'de düşen uçağın, Suriye karasular içerisinde düştüğü iddia edilen uçağın hakkında bir rapor çıkmış. Ondan da bahsedebilme fırsatı bulabiliriz ki hemen sınırda cereyan eden çatışmalar sonucunda da içeriye düşen mermi ve bombalar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yaralanması gibi bir durumda söz konusu. Evet, yani Türkiye'de de bütün bu şimdiye kadar yaptığımız şeylerin bir mikrokozmik özetini bulmak mümkün. Seller de var, Balıkesir'den de acayip sel görüntü ve haberleri de olduğu gibi yangın haberleri var Suriye sınırında, Türkiye-Suriye sınırından. Aynı zamanda çatışma haberleri var, korkunç fotoğraflar var. Dehşet verici PKK'lıların başında poz veren askerlerin fotoğrafları var. Haber takip yapabileceğimiz epey bir konu var aslında. Dün birazdan bahsettiğimiz fotoğraflar ve Bülent Arınç'ın demeçleri ve Sebahat Tunçel hakkında hem davayla alakalı hem de Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan ama iptal edilen konuşmayla alakalı haberleri de bir sonraki yarım saatte vereceğiz galiba. Açık Gazete. Kalesinden ne gezersin açlık belasında, nerede yattın ben konağımda, altına ne serdiler perde, desene kupkuru yerde, bıyıkların neden yağ oldu, bıldırcın eti yedim, bıldırcın yağlı mıydı gökte uçarken gördüm. Saçların neden ağırdı? Değirmenden geldim. Değirmen dönüyor mu? Zımbırtısını duydum. Ayakların neden ıslandı? Çaydan geçtim. Çay derin miydi? Köprüyü dolaştım efendim, hey, hey. İşte geldim, sana ulaştım. Ruhi Su, tekerleme. 1985'te bugün hayata veda eden 1912 doğumlu Ruhi Su, Türk halk müziği dalında hem araştırmaları hem sazı hem de genel hayata bakışı, ilerici yaklaşımı açısından önemli bir yeri olan bir müzisyen, aktivist de diyebiliriz. Ruhi Su'yu da ölüm yıl dönümünde Tekerleme adlı Çocuklar, Göçler, Balıklar adlı albümünden Tekerleme ile anmış olduk. Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor şimdi. Ve Türkiye'de geçebiliriz herhalde. Yalnız bir kelimeyle söyleyelim ki Müslüman dünyasında ciddi bir halk öfkesi, gazabı geliyor her ülkede hemen hemen. Bu Amerika'da çevrilen tuhaf filmle ilgili olarak, provokatif filmle ilgili olarak ve Seamus Milne'nin The Guardian gazetesinden önemli bir haber yorumu var. Yorum makalesi, 11 yıl geçtikten sonra NATO'nun Afganistan'daki işgali çöküntü halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak Afgan NATO operasyonlarını, büyük saldırı, dalga dalga gelen Afgan askerlerinin saldırısına karşı durdurma, askıya alma kararı da Batı stratejisinin ana temellerini çatırdatacak hale geldi. Çünkü ana fikir NATO'nun Amerika'nın 2014'te muharip güçlerinin çekilmesinden sonra Afgan askerlerini eğitmesi stratejisine, evet, dayanıyordu. Ama ortada eğitecek bir asker kalmadı. Maviye yeşil dedikleri saldırılar oluyor. Evet, nasıl çıkılacak? Aslında artık sorulmaya başlanan soru da bu olmaya başladı. Evet. Yani bir çıkış yapılacak Nisan ayında, içinde bulunduğumuz yılın Nisan ayında, 2004 yılının Kasım ve Aralık aylarında tamamen NATO kuvvetlerinin ülkeyi terk edileceği söylenmişti. Ama bu saldırılardan sonra yani Afgan ordusu ve polis kuvvetlerinden, güvenlik güçlerinden yapılan saldırılar, NATO kuvvetlerine yapılan saldırılardan sonra NATO bu güvenlik görevlileriyle beraber çalışmayı reddetmişti. Önce eğitmeyi reddetti, sonra beraber çalışmayı reddetti. 2014'e kadar reddedecek, neler bulacaklar, başka neler çıkacak karşılarına bilinmiyor tabii ki. Evet, ama James Mill'in de şey diyor yani, şaşırıyorlar ama neden şaşırdıklarını asıl şaşkınlıkla karşılamak lazım. Yani neden bize bunu yapıyorlar? Mesela Hillary Clinton tıpkı bir zamanlar George W. Bush'un düştüğü şaşkınlığı bir benzeri gösterisini ifade ediyor. Yani bizim kurtarmaya yardımcı olduğumuz bir ülkede, Libya'da nasıl yaptılar bizim büyükelçimizi ve güvenlik personelimizi, elçilik personelimizi öldürdüler diyor. Bir şehirde, burayı da kurtardık diyor. Aslında asıl sorulacak soru bu değil diyor James Mill'de. Daha şiddetli protestolar niye olmuyor diye sorulmasının da yeridir demiş. Evet, ülkedeki uyuşturucu kullanımı ve üretiminde büyük bir artış söz konusu. NATO'nun ülkeye gelmesinden itibaren aynı zamanda şiddet olaylarında da daha fazla bir büyük bir artış söz konusu ki NATO'nun ulaşamadığı bölgelerde ve hükümet güçlerinin ulaşamadığı bölgelerde kanun olarak geçen tek şeyin mermi olduğu da söylenmekte ve bunun gibi şeylerin, kanunsuzluklarında çok yoğun bir şekilde yaşandığı bir ülke olduğu söyleniyor, Afganistan'ın. Yani Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da, işte Cezayir, Tunus gibi ülkelerde de üçte ikisi halkın kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına karşı ve ona güvensizlik besliyormuş. Son araştırmalar, Amerika'nın yaptığı araştırmalar bunlar, üstelik uluslararası kuruluşların. Ve Pakistan'da dörtte üçü ne yükselmiş. Yani dörtte üçü ne Amerika'yı görelim ne de ona güvenelim diyorlarmış. Evet. 11 yıllık terörle savaşa, tam bugün de yıl dönümü ya işte, terörle savaşın ilan edilmesinin yıl dönümünde 11 yıldan sonra. Görünüşe göre Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile resmi bir şekilde işleyen bir savaşı yok. Fakat CIA'nin düzenlediği, özellikle bu İran sınırındaki Veziristan bölgesindeki operasyonlar var. Ve insansız hava araçlarıyla yapıyorlar bu operasyonları. Bu operasyonları yaptığı zaman da, yani en son Afganistan'daki olaydan hatırlayacak olursak, ellerindeki ağaç parçalarını silah zannettikleri için ağaç parçası toplayan kadınları öldürebilecek hataları yapabiliyor hava kuvvetleri. Pakistan'da da bu olaylar çok sık yaşanmıştı ve Pakistan halkı da normal olarak da, belki de dolaylı olarak değil, doğrudan olarak da böyle bir görüşe sahip olması garipsenmeyecek bir durum galiba. Evet, asıl şaşırılacak şey de bu zaten, niye daha fazla olmuyor diye sormuş Melinda. Belki de oluyordur da biz fazla göremiyoruzdur. Örneğin, daha fazlasını duyardık herhalde. Ama öte yandan da işte mesela Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed yeni karikatürleriyle beraber Fransa'da François Hollande'ın da başı biraz sıkışmış durumda ve Fransa'nın büyükelçiliklerine de yeni güvenlik koruma tedbirleri, derginin de 75 binlik satışı tamamen bir gün içinde satılmış, bitmiş dergi. Konuşuruz. Onları da zaten Cengiz Aktar'la konuşma fırsatımız olacak. Biz şimdi bir 10 dakikalık süremiz var. Türkiye'nin durumuna da kısaca bakalım. Türkiye'nin durumu genellikle bu çatışma olaylarıyla alakalı. Siz bir giriş yapmıştınız ilk olarak. Bu çatışma olaylarıyla alakalı bir gündem var. Dün yaşanan, dün de haberini verdiğimiz Bingöl saldırısı konuşulmakta. Taraf gazetesi bu saldırıyla alakalı bazı detaylara değinmekte. Bingöl'de saldırıya uğrayan askerler tarafa konuşmuşlar. Taraf gazetesine konuşmuşlar. PKK'lıları termal kameralarda gördük ama mühimmat yoktu. Zırhlılar kaçtı açıklaması yapmışlar. Eskort akreplerin kaçtığı söyleniyor. Bingöl-Muş karayolunda 10 askerin hayatını kaybettiği, 70 askerin de yaralandığı saldırıdan kurtulanlar yaptığı açıklama, kurtulan askerlerin yaptığı açıklamalardan bunlar. Sivil otobüslerde eskortluk yapan zırhlı kobralar termal kameralarıyla PKK'lıları tespit etti ama araçlarda hiç mühimmat yoktu denmekte. Dün de Radikal Çok acayip sayısız soru var zaten cevaplanmayan, evet. Ve cevaplanması çok iyi olacak olan. Dün de Radikal Gazetesi'nde bu askerleri koruyanların sadece iki tane asker olduğundan bahseden ufak bir de bilgi vardı. Fakat daha detaylı bir yorum olmadığı için ya da bilgi olmadığı için de yer verememiştik. Bu olayın ölenlerin sayısı da ona çıkmış, adları da nihayet açıklandı sanıyorum. Onları biraz notlarım arasında birazdan bulduğum zaman tekrardan belirtmeye çalışacağım. Bir bu var. Bir de Beytüşşebap'ta bir çatışma haberi geliyor. NTV MSNBC.com'dan da görebiliyoruz. Bayraktepe üst bölgesine dün gece düzenlenen bir saldırı haberi var. Ajanslardan da NTV'den de var. Bu yer yer çatışmalar da sürdü diye haberler geliyor ama ölü ya da yaralı konusunda bir açıklama yok. Beytüşşebap'ta PKK mensuplarınca Bayraktepe üst bölgesine saldırı, güvenlik güçleri karşılık verdi ve çatışma çıktı ama yani bu umur adiyeden haline almış olan, yani yeni normal, tekrar eski günlere tamamen dönüldüğünü, 1990'ların başındaki korkunç çatışma, ölüm, kanlı haberlere dönüldüğünü gösteren pek çok işaretten biri de bu. Saat dün gece 21.30 sularında düzenlenen saldırı, güvenlik güçleri karşılık verdi diyor. Fakat gazetelerde yok bu pek. Ölü ya da yaralı konusunda bir açıklama gelmiyor ama yer yer çatışmalar sürdüğü, halen devam ettiği haberiyle beraber okulunca çok kaygı verici tabii. Tugay komutanlığına hakim bir noktada bulunan Bayraktepe üst bölgesi deniyor. Roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı. Şırnak'tan kalkan Kobra helikopterlerde müdahale etti diyor çatışmaya. İlçe merkezinden de silah sesleri duyuluyor diyor. Yer yer sürüyor diyor bu NTV MSNBC.com. Bu sabah 6.59 yani 7 itibariyle yapılmış bir güncelleme haberini okuyorum. Tek bir haber yok. Ölen kalan var mı, yaralı? Halk evlerine çekildi deniyor. İlçede güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldığı gibi son derece anlam çıkarılması çok zor bir haber var. Eğer haber gelirse haber merkezinden de yapacağız. Ama zaten Eylül ayı başında, bu ayın başında aynı yerde Beytüşşebap'ta farklı noktalara saldırılar gelmişti PKK'dan ve 10 güvenlik görevlisinin öldüğü haberini vermiştik. İlçe Şemdinli ile birlikte affedersiniz, terör örgütünün son dönemdeki en önemli hedeflerinden biri olarak da ortaya çıkıyor. Bu konuda haber gelirse vermeye çalışacağız. Bingöl'de düzenlenen roket atarlı saldırıda hayatını kaybeden askerlerin de isimlerini saymamız gerekirse Çavuş Mehmet Dildarı Erler, Şahin Oğuz Kayabaş, Yusuf Vural, Anıl Eroluç, Ahmet Aytekin, Erhan Kulalp, Kayhan Kahraman, İdris Karakaşoğlu, Hasan Hüseyin Aydoğdu ve Savaş Topal. 8 askerin kimlik tespiti için Ankara'da olduğu da söyleniyordu dün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre. Evet, onun dışında başka haberler de var maalesef. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'a da adliye lojmanındaki konusuna girerken merdiven boşluğuna saklanan bir kadın terörist tarafından başından tek kurşunla vuruldu haberi var. Bu da Vatan'dan Ferit Demirşah İsmail Gezici'nin haberi. Dün Murat Uzun 12-15 sıralarında öğle tatili için adliye binasından çıkıp korumasız yürüyerek 150 metre ilerideki lojmana gitmiş. Ve 3 katlı 6 daireli lojmanın ana kapısından içeri girdiği anda merdiven boşluğunda saklanan kadın PKK'lı tarafından başına tek el ateş edilerek. Susturuculu bir silahla tek el ateş edilerek bir suikast gerçekleştirilmiş. Ve saldırgan kaçmış. Savcı Uzun kanlar içinde yere düşerken saldırgan kaçmış. Kendisini bekleyen gri Doblo marka bir araca binerek hızla kaçmış. Savcının ağır yaralı savcının ilk tedavisi devlet hastanesinde yapılmış. Oradan helikopterle Elazığ'a sevk. Bu arada helikopterde durmuş kalbi, fakat doktorlar tarafından çalıştırılarak kendisi yaşama döndürülmüş. Evet, hastanenin başhekimi Profesör Doktor Muhammed Said Berilgen de Uzun'un tedavisinin anestezi yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirterek, kafatasında bir kurşun var ve kurşun hala kafatasının içinde. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı ve yapılıyor. Yoğun bir şekilde takip ediliyor. Fakat hayati riski yüksek olarak devam ediyor demiş. Bize geldiğinde hastamız ölü değildi, şu anda da değil, yoğun bakımda gibi bir açıklamada bulunmuş. Eşinin bazı açıklamaları evet. Var. Ne olur ölmesin diyerek yürek parçalayan sahneler. Devam edersek, yol kesip araç yaktı haberi de var. Habertürk'ten aldığımız bir haber. Tunceli Erzincan karayolunu kesen bir grup PKK'lı çığ tünelleri içine çektiği ağır tonajlı araçları ateşe verip yakmış. Ve sonra da gasp ettikleri araçla kaçmışlar. Bu böyle. Mavi renkli bir hafif ticari araç ele geçirip gasp edip kaçmışlar ondan sonra. Türk Telekom'a ait bir araç yakılmış. Iğdır'da bu da. öyle işte. Evet, geçtiğimiz günde gene bir yol kesme eylemi sırasında durmayan bir arabaya ateş edilmiş bir vatandaş da hayatını kaybetmişti. Bu yol kesme olayları da gün geçtikçe artmakta. İşte Iğdır Valiliğinden yapılan bir açıklama var. İçerisinde 3 personelin bulunduğu Türk Telekom'a ait araç da durdurulmuş ve aracın ateşe verildiği, daha sonra da yol kenarına mayın patlamasının olduğu olayda herhangi bir şekilde can kaybının yaşanmadığının bilgisi de alınmıştı demek. Orası bir cehennem görüntüsünü andırıyor. Soruşturmalar sürüyormuş ama. Devamını getireceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Ama Sabahat Tuncer'e verilen cezayı protesto edilmesi o haberi var. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nde cinsiyet eşitliğinin inşası konferansından Tuncer'in konuşmacı listesinden çıkarılması var. Ölen PKK'lıların başında poz veren askerlerin fotoğrafının değerlendirmeleri var. Arınç'ın teröristler konusundaki değerlendirmeleri var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt raporu hazırlamaya yaklaştığı sırada Koç'un Oslo açıklamasının hakkındaki değerlendirmeler var. Bir de Has Parti kapatıldı. Evet. Resmi olarak kapanmış oldu. Onları 9.30-10 arasında sizlere sunmaya çalışacağız. Şimdi çevre ile ilgili devam eden programımız Ekoloji Hareketleri gündemi ÇEHAV'ın yaptığı, bizim için hazırladığı programda Cömert Uygar Erdem'le Gerze'de termik santraller odağında direnişi konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Cömert Bey. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz? Evet. Günaydın. Günaydın, günaydın. Cömert Bey. Evet. Gerze'deki termik santral direnişi üzerinde bugün bizi konuşacağız. Biraz aydınlatır mısınız? Tabii, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Gerze 2009 yılında Anadolu grubunun orada bir termik santral kurma amacıyla bölgeye gelmesiyle başlayan bir süreç aslında. Şirket ilk başta bir ÇED süreci işletmeden direkt EPE'den üretim lisansı alıyor ve bu şekilde bir an önce faaliyete geçme gibi bir amaç gidiyor. Bölge halkının ve oradaki baronun vesaire meslek odası birlikte açmış oldukları davada üretim lisansı iptal ettiriliyor Danıştay'da. Akabinde şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, o zaman şimdi Çevre ve Orman Bakanlığı'na başvurarak test süreci işletiyor. Bu süreç içerisinde şirketin Gerze'deki faaliyetleri birlikte oradaki bir direnişi de gündeme getiriyor. İlk önce ÇED tanıtım toplantısında kapalı spor salonu, bir stadyum için kurulabilecek bir ses sistemini, küçük bir kapalı spor salonu kurarak oradaki halka yoğun bir sesle bir baskı kurmaya çalışıyor ve orada buna karşı tepki gösteren halk yoğun bir şekilde biber gazına ve kolluk şiddetine maruz kalıyor. Daha sonrasında sondaj çalışmaları için gene aynı şekilde bölgeye geldiklerinde izinsiz ve gerekli yasal izinleri almadan bölgede sondaj çalışmaları yapmaya çalışıyorlar ve yapmış oldukları başvurularda da dahi yani farklı parselleri göstererek geldiklerinde bambaşka parseller üzerinde çalışması yapmaya çalışan bir şirket. Evet, burada yani pardon, sözü araya girerek sormak istedim. Bu kanuna karşı hile gibi bir durumla mı karşı karşıya olduğumuz? Evet, yani kanuna karşı hile, kamu kurumlarını yanlış bilgilendirme gibi suçlamasını teşkil eden bir eylem haline geliyor. Ve bunlar da halk orada şeye karşı, yani bu yapmış oldukları hukuksuzluklara karşı kendilerini savunurken bir dünya haksızlıklarla karşı karşıya kalmak durumunda kalıyor ve işte jandarmanın direkt şiddetine maruz kalarak orada sıkıntılı bir yaşandı ve akabinde şu an Gerze'de ceza davalarının daha yoğun olarak yürütüldüğü bir süreç aldı başını. Ceza süreciyle ilgili de ki şirket aslında yasal prosedürleri uymadan bir ÇED raporu sundu bakanlığa ve onunla ilgili 30 Nisan'da Ankara'da yapılan toplantıda ÇED süreci durduruldu. Yani bu en önemli nedeni de şeydi, Orman Müdürlüğü'nün raporuydu ve şeyi belirtiyordu orada. Termik santral kurulacak alanın belli bir kısmı ormanlıktı ve yine yakın çevresinde ormanlık alanların olduğu ve oraların zarar göreceğini, bu nedenle termik santralin için belirlenen alanın uygun olmadığını belirtmişlerdi. Şu anda ÇED süreci durmuş durumda ama bir yasal süresi yok, yani ne kadar ya belli değil, kestirilemiyor. Yani yasal olarak da bir belirlenmemiş olduğu için süreç bir yandan durmuş gibi olsa da gene de devam ediyor. Şirket bu şeyleri, diğer kurumların da eksiklikleri vardı, eksiklik belirtmişlerdi, onları da tamamlamaya çalışıyor. Bir yandan şirketin bir çalışmaları var ama diğer yandan bölgede bir de psikolojik oyunlar oynanmaya çalışıyor. Orada termik karşıtları ve termik yandaşları olarak bir kümelenme olmuş durumda ve sürekli orada bir kendilerine taraftar toplama gibi bir faaliyet yürütüyorlar ve orada ister istemez gün içerisinde bir takım kışkırtmalarla vesaire baş başa kalabiliyorlar. Tabii bunun dışında devlet organlarının da yapmış oldukları bir psikolojik baskı var oradaki karşıtlar üzerinde. Bu tarz sıkıntılarla baş başa. Evet, bu yani süre biterken şeyi sormak istiyorum. 3 yılı aşkın bir süredir devam eden önemli bir mücadele. Ve ceza davaları dediniz. Son olarak onu sormak istedim. Ne yani, polise mukavemet gibi şeylerden mi açılıyor? Nedir? Yani diğer direnişlerde de olduğu gibi genel olarak kamu malına zarar verme, kamu görevlisine görevini yaptırmama için direnme suçlarından ya da 2011 sayılı gösteri ve toplantı yürüyüşleri kanunu var. Evet. Ona muhalefet etme suçundalarını da kapsayan genel bir şeydir. Yani katalog suçlar haline gelmiş diyebiliriz aslında bu tarz hareketlerde. Bunlara ilişkin davalar yürütüyor. Şu an 54 civarında insan orada hakkında kamu davası açısında. Bunun dışında 5 Eylül olayları vardı en son. Onunla ilgili soruşturmalar halen devam ediyor. Yani toplama vurduğunuzda 200'ü aşan bir isim listesi var yani hala soruşturmaları yürütülen. Evet. Cömert Bey, bunu önemli takip etmeye sizin aracılığınızla devam yani edeceğiz. Tabii. Şunu duyurabilirim. Şu lütfen. An dün duruşmaları vardı. Hepsi aralığa ertelendi. 5 Aralık'ta belki Gerze'de 5 ayrı davadan duruşma mahkemelerinde. Yani Gerze'deki süreç artık ceza davaları üzerinden yürümeye başladı. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Evet, takip etmeye önemli. Sizin de aracılığınızla devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Cömert Uygar. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın efendim. Evet, yani kan gövdeyi götürüyor bütün dünyada da. Değil mi? Böyle ve bir de iklim haberlerini eklersek hakikaten kaçacak yer yok. Değil mi? Bu Çin, Japon meselesi ile ilgili Türk basınında bir şey bulmak mümkün değil tabii. Değil. Biraz biz takip etmeye çalıştık ama kolay olmuyor, evet. Ya mesele şu, yani orada işte petrol var, gaz var, işte fosil yakıt var falan meselesinden ziyade orada Çin'in aynı bir Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı gibi donanmayı yollarım ha diyordular diye bir ara. Evet. Şimdi donanmanın falan gidecek hali olmadığı ortaya çıktı, iyice el bombasını handle edemiyorlar biliyorsun. Bu tamamen Çin'in gövde gösterisi yani. Öyle anlaşılıyor. Bütün uzmanlar o konuda birleşiyor. Yani Çin denizi benim denizimdir demeye getiriyor. Orada Tayvan var, tabii Japonya var, Endonezya var ve hepsine posta koyuyor ve ilk posta koyduğu yerde en güçlü olan, en azından iktisaden güçlü olan ülke. Bununla alakası oldu ve tabii şeyi de test ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ni, zamanlama da kabus gibi çünkü Amerika tamamen içe dönmüş vaziyette seçimden dolayı. Mesele bu. Yani Japonya herhalde yani pabuç bırakmayacaktır, öyle anlaşılıyor. Ama tabii çok tatsız. Yani gene oralarda da savaş gemileri dolanıyor yani. Evet evet. Mesela böyle 1000 balıkçı teknesini yollayarak gövde gösterisi de yapması da ayrıca sivilleri, balıkçıların kullanılıyor olması da işin başka bir tatsız boyutu yani. Yahu bütün dünyada yaptığı inşaatlarda sadece boğaz tokluğuna işçi çalıştırıyor. Evet. Mahkum çalıştırıyor yani. Yani çok öykünülen, beğenilen Çin'de bu. Yani hep unutuluyor bu Türkiye'de. Ay Çin gibi olsak falan, değil mi? Rusya gibi olsak. Evet, Şanghay Beşlisi'nden. Şit onun adı biliyorsun. Şanghay İşbirliği Teşkilatı. Evet. Mükemmel onlar tabii. 6 tane dört dörtlük diktatörlük. Evet, demokrasinin D'sinin bile kapısından geçmediği. Bir dakika, daha beter. Demokratik talepleri engellemek üzere düşünülmüş bir teşkilat zaten. Doğru. Birbirimizin iç işlerine karışmayacağız. Bütün bu bölgeyi bir asayiş alanı haline getireceğiz. Ve bu amaçla her yol mübahtır diyen bir teşkilat bu. Evet, başbakanın da tabii bu şeye göndermesi, esprisi Putin'e karşı yaptı. Yani Avrupa Birliği'ne bizi almazsanız. Tabii tabii, o çok yakıştı, iyi oldu. Şimdi bu çerçevede işte. Tabii daha güncel bu Hrant Dink ödüllerinde, yani yurt dışı ödülü alan bu Memorial taraf gazetesinde iyi bir röportaj çıktı, evet. Bununla ilgili. Onun üstünde durmuşsunuzdur. İlk defa yani Rusya ile böyle bir ilişki kuruluyor. Onun altını çizmek önemli bence. Zira işte Türkiye'de Rusya bir şekilde yani ya böyle Putin'in gücüyle ya da Rus turistlerle tanınıyor, değil mi? Kabaca. Yani evet. Rusya'da da Türkiye işte Akdeniz'deki plajlarla, yani bir de işte bavul ticaretiyle tanınıyor. Böyle bir ilişki varken bu patladak böyle bu Memorial denilen ve adam ne diyor? Bizde 10 milyon faili meşhur var diyor. 15 milyon. Evet, akıl alır iş değil yani. Bir de şu var, yani Sovyet döneminin katliamlarının hiçbiri sorgulanmadı ki daha. Evet. Yani bunun şakası yok. Yani bu ve orası kapalı kutu. Yani Türkiye'den o anlamda hakikaten bin beter yani. Ondan mı acaba? Biz de mi komünist olsak diyordur acaba, evet. Kafasından geçiriyor mudur Türkiye'deki siyasetçiler bunu? Çünkü o zaman daha güçlü bir tahakküm kuruyorsun yani. Evet, çok çok kaygı verici doğrusu yani. Şimdi, rakamı görünce insan ne diyeceğini bilemiyor hakikaten yani. Şimdi bu savaş yani artık dilimizden düşmüyor. Gazeteler biliyorsun çetele tutuyor. Biz daha fazla öldürdük diyenler falan var. Şöyle bir baktım. Sümer'de yazının keşfinden bu yana, yani kayıtlardan bu yana diyelim, yani 5600 sene ediyor. 300 sene barış var dünyada. Evet, bunun tarihçi Charles Tilly de öyle bir hesap çıkartmıştı. Müthiş yani. Bunun iki yüzü Pax Romana zaten. Yani Roma barışı. O da ondan daha güçlü olmadığı için savaş yok civarda. Tabii Roma var iken diğer diyarlarda ne oluyor onu bilemiyoruz tabii, o zaman daha oralar keşfedilmemiş ama geriye kalanı da yok yani, işte 100 yıl kalıyor geriye. Yani savaşla insanlık, beşeriyet aynı şeyi ifade ediyor aslında. Ve ama ben her şeye rağmen Türkiye'de bu meselenin yeterince ciddiye alındığı kanaatinde değilim. Birincisi, hafıza çok eski. Yani buradaki savaşlar, hakikaten ölümcül savaşlar çok gerilere gidiyor. Yani 100 yıl, yani Balkan Savaşı artı Birinci Dünya Savaşı, 100 yıllık bir mazisi var. Unutulmuş gitmiş, artı bir de bu topraklarda yaşanmamış. Çoğu başka yerlerde yaşanan savaşlar ve artık veya başka ülkeler oralar. İkincisi, Avrupa'daki kadar telefat yok bakarsan. Avrupa'nın yani şu 1914'te başlayıp 1945'te biten o korkunç katliamı, salhaneye dönmüş vaziyette. Aynen öyle. Öyle bir şey yok Türkiye'de. Yani özellikle de sivillerin zarar gördüğü. Ha, var. Ama o da hard diskten silinmiş. Ne o? Ermeni soykırımıyla Rumların ve Süryanilerin başına gelenler. Tabii işin o tarafı ayrı. Yani o hafızadan silinmiş o. Evet. Ama diğer yani Müslüman sivil ölümlerine bakarsan son derece cüzi. O 1918'den sonra vilayeti Sitte'de, yani Doğu Türkiye'nin doğusunda, işte Van, Erzurum, Harput, Elazığ, oralarda yapılan sivil katliamları, Ermeniler tarafından yapılan, o ya 500 bin gibi bir rakam telaffuz ediyorlar. Bütün o bölgenin nüfusu o kadar zaten. Dolayısıyla yani hiçbir orada bir ciddi, Yani Türkiye'de Avrupa çapında bir katliam ve insanların zihinlerine nakşedilmiş, yani savaş kötü bir şeydir dedirtecek bir şey yok. Mesela Çanakkale Savaşı'na bakıyorsun, 250 bin diye bir rakam dolaşıyor ortada, biliyorsun. Evet, çok mübarek. Tamamen palavra. 250 bin diyor, 58 bin rakam. 20 binde hastalıktan telef olan var. O kadar. Osmanlı tarafında. Evet. Kurtuluş Savaşı'na bakıyorsun, 9900. Şimdi Kurtuluş Savaşı deyince mesela çocuklara sor, o milyonlarca ölü verdik falan. Yani çünkü çok, 9900 kişi asker ölü. İşte Sarıkamış faciası var. Yani bu toprakların hatırladığı şeyler, ki onlar da tamamen asker. Yani Avrupa gibi değil. Ama ne var? Dediğim gibi yani burada bir silinmiş bir hafıza var. Ve savaşla bu kadar yüz göz olabilmenin nedenlerinden biri de herhalde bu konudaki bir bilgisizlik, iki hafızasızlık yani. Ya bu çocuk oyuncağı zannediyor burada insanlar savaşı ya. Yani. Evet, şeyin de Chris Hedges'in yazdığı önemli bir kitap vardı. Bütün hem Balkanları hem Orta Doğu'yu hem de Latin Amerika'yı falan muhabir olarak gezdikten sonra savaş bize anlam veren bir güçtür diye çok önemli bir tespitleri barındıran küçük ama çok ağırlıklı bir kitap yazmıştı. Hep o aklıma geliyor yani. Biz onunla anlam buluyoruz. Savaşarak diye bir kendi gözlemlerinden çıkarıyordu bunu yani. Birinci yani 19. yüzyılda ve daha önce tabii insan savaşsız yaşayamaz diyen felsefeler falan bol tabii yani. Çok yaygın bir yaklaşım ama bu anlamda tabii Avrupa Birliği'nin yapabildiği, en azından kendi toprağında bu tesis ettiği ve neredeyse 70 yıldır süren barış tabii çok değerli tabii. Yani bu, ama bu bırak Türkiye'yi, Avrupa'daki gençler bunun ne kadar farkında o bile belli değil yani. Bir de dolayısıyla programın başında söylediğin o kurşuni kapkara gidişatın altı boş değil maalesef. Evet, yani öylesine bir durum ki artık bu özellikle Uludere'den bu yana işte gece vakti gelen bir küçük haberler oluyor. Ondan sonra ne olduğunu çözmeye de imkan yok. Hatırlasana, Açık Radyo'da vermiştik evet, haberi. Evet, aynen öyle. Şimdi bugün de mesela çok küçük bir haber olarak yine Beytüşşebap haberleri var. Ne olduğunu, yani şehrin içinden de duyulan çatışma sesleri ve helikopterlerin müdahalesinden bahsediliyor. Çatışma devam ediyor deniyor Bayraktepe üst bölgesine. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. Dün akşam 21.30 sularında başlamış olduğu belirtiliyor. Şimdi saat işte 12 saat yaklaşık geçmiş durumda ve elimizde hiçbir bilgi yok. Ölü ya da yaralı konusunda bir açıklama gelmiyor. Ben anlayamıyorum. Yani elimdeki son güncelleme işte saat 7 sularındaydı. NTV'den bu kadar haber yani. Hayır, çünkü mesela Kürt yayın organlarında da yok. Evet. Yani her iki tarafta tabii kendi kayıplarına farklı bakıyor. Bir tarafta bir gönüllü bir blackout var değil mi? Evet. Türkiye'de işte 7-8 mecranın dışında, bir de Twitter'ın dışında bir şey yok yani. Evet, haber karartma. Şimdi onu takip etmek için uğraşıyorduk Can'la ve işte haber merkeziyle de temas kurup ama bir şey öğrenilemiyor yani. Yok, hayır. Evet, yani hakikaten sözün bittiği yerdeyiz sanki değil mi? Yani evet, çok gerçekten verici. Endişe verici. Öte yandan bu dünyadaki durum da çok iç açıcı, hiç sayılmaz. Yani son dün konuşmuştuk biraz da bugün de üzerinde dururuz diye bu Charlie Hebdo olayına Valla Avrupa gafil avlandı orada. Bu önemli bir konu, daha yeni başlıyor. Bu film Amerika'daki o zırva filmi yasakladı Avrupa biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri de işte ifade özgürlüğü falan diyerek orada gösteriliyor. Ama Avrupa yasakladı fakat dergiye yakalandı şimdi. Yani bu Charlie Hebdo daha önce de yapmıştı bunu. Şimdi onların hakikaten çok ilkel bir yaklaşımları var. Bence ilkel. Yani bu bunun üzerinde durulması gerekiyor. Yani bu iş bu kadar basit değil. Yani İslam'la nasıl yaşayacağını bilemeyen Avrupa ikide bir de bu ifade özgürlüğüne sığınıyor. Tamam mı? Yani evet. Ya işte tamam, her şeyle alay edilir. İyi, güzel, tamam. Ama mesele o değil. Yani orada bu iş bu kadar basit değil yani. Yani kutsallarla alay etmek ve birlikte yaşadığın insanların kutsallarıyla hele alay etmek, yani işi başka bir boyuta taşıyor. Bir kere sosyolojik bir boyuta taşıyor. İki, siyasi bir boyuta taşıyor. Ortalık gene birbirine girdi. Yani o bu işten nemalananlar var. Başta Charlie Hebdo'nun kendisi, çünkü 75 bin adet satıyor elbette. Satmış tabii. Yani öyle onun satma derdi yoktur Charlie Hebdo'nun, yani o böyle bizim işte mizah dergileri gibi bir çok eski bir dergidir ama her iki tarafın uçlarına yarıyor bir kere. Bir kere bu Selefiler bayram ediyor şu sırada, yani her tarafta Amerika'daki film artı şimdi bu karikatür meselesi. Bir de Fransız basınına, yani Fransız siyaset dünyasına baktım. Bir tek Le Pen bunu alkışlıyor. Bir tek Le Pen, o Marine Le Pen alkışlıyor ve ne İslamcı Müslümanlara pabuç mu bırakacağız falan gibi böyle. Ki Charlie Hebdo'ya baktığımız zaman da Le Pen karşıtı bir yayın olmadı değil mi? Olmasına rağmen evet. Ondan sonra ve... Yani bu iş bu kadar basit değil, öyle diyelim. İfade özgürlüğü tabii ki çok önemli. Ama yani bununla sıyrılması mümkün değil. Çünkü Avrupa'nın içinde hatırı sayılır sayıda Müslüman yaşıyor artık. Yani bunları oradan söküp atmadıkça onlarla yaşamak zorundalar. Ve bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi bu yangına körükle gidiyor bunun gibi hareketler. Yani bu çünkü Avrupa'nın şöyle bir temel sorunu var. Orta Doğu gibi değil Avrupa. Amerika'da da aynı şey geçerli. Tarihinde yani kolonyal ve eşit olmayan bir ilişkinin dışında İslam yok Avrupa'da. Dikkat edersen. Yahudilik var. Onun da başına ne geldiğini biliyoruz. Biliyoruz evet. Ama İslam yok Avrupa'da. Avrupa'da hiç İslam yok. Yani şeylerden sonra Emeviler Endülüs'ten bu yana. Evet, Endülüs'tekileri de attılar. Attılar tabii. Veya işte iktida etmek zorunda bıraktılar. Bıraktılar evet. Evet, yani hem Müslümanları hem Yahudileri. Ondan beri Avrupa'da İslam diye bir şey yok. İslam yani var, kolonyal İslam var dediğim gibi, o da yani son derece eşitsiz bir ilişki, yani daha alt kategori yani. Cezayir, Fas, Müstemleke, evet, tabii, Fas, Endonezya falan, dolayısıyla Libya. Yani Avrupa bu işi yani bu ifade özgürlüğüyle içinden çıkabileceği bir mesele değil maalesef. Bugünkü Zaman gazetesinde Nilüfer Gölen'in fevkalade bir mülakatı var. Şayan tavsiyedir. Bakılabilir. Daha iş yeni başlıyor yani. Fakat tabii işin bir de bir absürt tarafı var yani. Saçma bir tarafı var. Şimdi Türkiye'deki sitelere bakıyorsun. Yani Türkiye'de aramaya kalksan, şimdi Charlie Hebdo peygamberimiz hakkında peygamberimizle alay ediyor diye haber çıkıyor. Şimdi bir görsel var fakat görsel karartılmış. Yani neye kızacağını bilemiyorsun. Evet, çok acayip. Bir absürt bir durum var yani. Görselin kendisini de karartıyorlar değil mi? O zaman görseli niye koyuyorsunuz? Yani. Evet. Bunu ayrıca tabii mesela çok çatışmalı konularda mesela İsrail'deki aşırı dincilerin bulunduğu yerde de bu şekilde mesela hahamlarla ilgili ya da böyle bu tarz çıplak gösteren filan şeyler yapabiliyorlar mı acaba? Vallahi şimdi ben içindekileri görmedim ama dışındaki karikatür hiciv de bu Untouchables diye bir Fransız filmi var. Yatalak bir adam bir bakıcı buluyor kendini. Çok zengin bir adam. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Uyarlanmış. Burada da gösterildi o film. Oradan esinlenerek bir Arap'a benzeyen bir adam o sandalyede oturuyor. Arkadan iten de Ortodoks bir Yahudi. Yani orada bir işbirliği var. Onu demeye getiriyor. Uçlarla falan. Yani bana sorarsan çocukça şeyler yani. Evet. Çok. Yani böyle çok üstünde durulacak değil ama yani iş kötü tabii. Mesela Fransızlar yarın Cuma 20 ülkede, Müslüman ülkede bütün büyükelçiliklerini ve konsolosluklarını kapatıyorlar. İçinde Türkiye var mı öğrenemedim ama yani işte saldırı bekliyorlar, o demek yani. Cuma namazından sonra. Evet. Gidişat bu. Yiyin birbirinizi. Ha bu arada tabii yani Dünya Barış Günü mü, mübarek olsun onda. Evet. Ha yarın değil mi? Yarın. Yarın. Dünya Barış Günü'nü de bu şekilde kutlayacağız herhalde. Şimdi bitirmeden bir artık iyi mi kötü mü ona birlikte karar verelim. Bir haber var. Bu dünkü haber. Food and Chemical Toxicology diye bir dergi. Yani gıda ve kimyevi maddeler toksikolojiyi nasıl çevireceğiz? Zehirli maddeler. Zehirli maddeler. Chemical, evet, yani gıda ve zehirli maddeler diyelim. Veya evet. Bu bir bilimsel bir dergi. Burada çıkan bir makalede GDO ile beslenen laboratuvar farelerinin hem daha önce öldükleri hem de daha sık kansere yakalandıkları tespit edilmiş. Bunun üzerine Avrupa'daki yeşiller hemen dün Avrupa çapında bir yasaklama talebinde bulundular. Bu önemli. Evet, Jose Bové de zaten işin içinde. Biz de bu haberi kısmen verme fırsatımız olmuştu. Vurgulama ne kadar vurgulanırsa o kadar. Tabii canım, ne kadar tekrar edersek o kadar az. Çünkü bunlar bu kavramlar daha Türkiye'de yerleşik kavramlar değil. Yani bunun gibi pek çok kavram var. Ve üstelik de bunları da yarım yamalak yalan yanlış bilgilerle de yazan önemli köşe yazarları da bu iyidir, açlığı önleyecek filan gibi saçma sapan şeyler, yazılar da yazdı. Açlığı önleyecek ama daha erken öleceksin. Evet. Ama aç ölmeyeceksin yani. Tokyo genç. O da doğru değil. Alakası yok. Üstelik de yani o kadar cahilce yazılmış bir yazı ki açlığa karşı da verimli olduğunu gösteren hiçbir gösterge de yok. Bunun üzerine hastalanıyor diyor işte. Hastalanıyor diyor. Işte. Şirketin ismi de Monsanto. Tekel bir şirket. Monsanto tabii. Yani dünyada işte 4-5 şirketten biri değil mi? Cargill var, Monsanto var. Fransızların bir Limagren'i vardır. Meşhur o dünya, o da Avrupa devidir falan. Yani bunlar bu işle uğraşan adamlar. Bu yeni kavramlar meselesi, bu çok önemli bir şey söyledin Ömer. Yani bunun üzerinde durmak lazım. Yani ne kadar tekrar edilirse azdır. Evet. Aynen meselesi. Öyle. Yani hem bu yani hem doğa ile ilgili konularda hem yani daha pek çok başka konuda. Yani Türkiye o anlamda o kadar kapalı bir ülke ki mesela demin merkeziyet ki kaç kere işledik bu programda. Yani o da öyle mesela. Hiç bilinen bir konu değil. Bölge kavramı. Hiç bilinen bir konu değil. Yani bir şey ifade etmiyor insanlara. Dolayısıyla bunu yani bunu ne kadar tekrar etsek evet. Azdır. Evet. Çok teşekkürler Cengiz. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Manfred Mann's Earth Band'den Bell of the Earth adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.35 tam. Ve Mick Rogers'ın doğumu münasebetiyle Manfred Mann's Earth Band'in kurucu elemanlarından gitarist, şarkıcı ve besteci, şarkı yazarı Mick Rogers'ın doğum günü münasebetiyle 1946'da bugün doğmuş Essex'te, İngiltere'de. Onun çaldığımız bir parçayla devam etti program. Biraz önce sözünü ediyorduk Cengiz Aktar'la Nereye Doğru programında. Nilüfer Göle de Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Uğur Kömeçoğlu'nun sorularını da cevaplarken Batı dünyası düşünce özgürlüğü ilkesini yeniden tanımlamak ve hegemonik iktidarının bir parçası olmaktan çıkarmak zorunda. Bu da kolay bir iş değil. Çünkü düşünce özgürlüğünün ön koşulları bugün erozyona uğradı demiş. Yani bir takım sınırları aşındırdığı tespitini yapıyor. Müslümanlar Avrupa'da dinlerini yaşadıkça bilerek ya da bilmeyerek bir takım sınırları aşındırdı diyor. Avrupa'nın buna karşılık yasal yollarla kamusal alanda İslam'ın görünürlüğünü daraltmaya çalıştığını da belirtmiş. Düşünce özgürlüğü sembolik şiddetin paravanı haline geldi başlığıyla Zaman Gazetesi bugün manşetten vermiş bunu. Sosyolog Nilüfer Göle'yle yapılmış bir konuşmadan. Evet, biz şimdi programın ilk saati içinde veremediğimiz ama vereceğimizi de söylemiş olduğumuz konulara devam edelim. Maalesef şeyden bir haber yok Beytüşşebap'ta. Ne Türkiye'deki haber kaynaklarından ne de Kürt haber kaynaklarından bir şey elde etmek mümkün olabiliyor. Beytüşşebap'ta yalnız çok ciddi çatışma haberleri NTV'de kısa bir şekilde verilmişti dün akşam. Elimizde ondan başka da doğru dürüst bir habere rastlanmıyor. Urfa'daki saldırı, pardon, Batman yakınlarındaki saldırı da aynı şekilde verilmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Otobüse düzenlenen saldırı gazetelerdeki yer bulmasıyla alakalı Biyanet'te de bir rapor, ufak bir inceleme yapılmıştı. Bingöl, Batman dedim kusura bakmayın, saldırıda hafif yaralanan askerler in de konuştuğu ve bu konuşmaların yer aldığı herhangi bir şekilde bulunan gazete başlıkları pek görünür olmadığından bahsediliyor. Çoğunluğunda manşetten olmadığı biz de dün biraz belirtmeye çalışmıştık. Evet, bu eleştiriden ziyade şey de yaratıyor. Yani derin bir kaygı, ölenlerin ve yaralananların sayısı artar mı ya da daha vahim bilemediğimiz şeyler ortaya çıkar mı kaygısı insanın içinde beliriyor. İşte şeffaflığın hayati önemi demokrasilerde bu oluyor. Yani şeffaflık olmadığı zaman tabii hesap sorabilme ya da hesap verilebilme durumu, verme durumu da olmuyor. Böyle bir şey. Şimdi devam edersek oradan Beytüşşebap'tan ses seda yok yani. Dur düz görevimizi yapamamanın sıkıntısını da çekiyoruz. Biz en azından Açık Gazete'de bu işi yapanlar olarak. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü ve BDP milletvekili Sabahat Tuncel'e verilen cezai protesto etmiş. Vekilimize sahip çıkıyoruz demiş Biyanet'in haberi bu da. Yani karar iç hukuk yolları tükenince de AİHM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşınacakmış. Evet, ne olmuştu onu hatırlayalım. 5-6 Ekim tarihleri içerisinde Galatasaray Üniversitesi'nde yapılması planlanan Sabahat Tuncel'in de konuşmacı olduğu Cinsiyet Eşitliğinin İnşası Konferansı rektörlüğün Sabahat Tuncel'i konferanstan çıkarın şartı üzerine iptal edilmişti. Bunun üzerine yapılan açıklamalardan bahsediyoruz şu anda. Galatasaray Üniversitesi'nde İsveç ve Türkiye'de benzer alanlarda deneyimli kadınlar ile kadın kurumlarını buluşturmak, ekonomik ve politik katılım, eşitsizlik, şiddetle mücadele ve kadın erkek eşitliğinin inşası pratiklerine dayalı somut deneyimleri paylaşmak amacıyla Cinsiyet Eşitliğinin İnşası İsveç Türkiye Deneyimleri Konferansı yapılacaktı. Rektörlük daha önce izin vermişti fakat Sabahat Tuncel'in hakkında çıkan bu karar sonrasında Tuncel'i konferanstan çıkarın şartı koymaya başlamıştı. Bunun karar üzerine ne? 8 yıl 9 ay hapis cezası ve yurt dışına çıkış yasağı verilmesi. Konferans yurt dışında mı oluyor? Yani Galatasaray Üniversitesi yurt dışında değil galiba. Benim değil, benim de bildiğim kadarıyla değil. Ayrıca da yani yurt dışına çıkış yasağı olup olmamasında Galatasaray Üniversitesi rektörlüğünü zerrece ilgilendirecek bir şey değil hakkında ya da herhangi bir hukuki yani mahkeme kararı olsa bile bununla ne alakası var diye düşünmek gerekiyor. Yani çok oldukça akademik ifade özgürlüğü açısından, akademik özgürlükler açısından çok kaygı verici bir karar olduğunu da söyleyebiliriz Galatasaray Üniversitesi'nin bu rektörlük kararının. Daha doğrusu talebinin konferans düzenleyicileri de Tuncel'i program dışı bırakmayı kabul etmemişler. Bu talebi geri çevirmişler. Bunun üzerine de Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nü konferansa yer tahsisi konusundaki iznini iptal etmiş. Böylece konferans olmuyor, evet, yani. Evet, konferans için yeni cinsiyet bir yer. Cinsiyet eşitliğinin inşası konferansı ya yapılmayacak ya da Galatasaray Üniversitesi'nden başka bir yerde yapılacak. Bu da başka bir fotoğrafı Türkiye'nin şu anda yaşanan olayların hakikaten makro açıdan çekilmiş olanı. Öğrenciler, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ve diğer bu konuyla ilgilenen, cinsiyet eşitliğiyle ilgilenen vatandaşlar ve öğrenciler Galatasaray Üniversitesi'nden sorsunlar durumu. cinsel eşitlik, cinsiyet eşitliği ile ilgili kimler konuşabiliyor, kimler konuşamıyor diye bir bilgi alsınlar. Ama bu öte yandan kendisi, kararın kendisi de Sabahat Tuncel'e yönelik şeyde protesto ediliyor. Halkların Demokrasi HDK tarafından, kongresi tarafından. Ve bir basın açıklaması yapmış HDK. Vekilimize sahip çıkıyoruz diyor. Profesör Büşra Ersanlı ve HDK'nın diğer bileşenleri, temsilcilerinin katıldığı Makine Mühendisleri Odası'nda bir toplantı var. Ve Tuncel'in avukatı Ercan Kanar da itiraz edeceğiz ama iç hukuk yollarının tıkanması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, AİHM'e gideceklerini belirtmiş. Kişisel değil, mesele siyasi demiş ve başbakan Kürtlere dağın yolunu gösteriyor demiş. Sabah Tuncel'in kendisi de dağdakileri siyasete katmak yerine Kürtlere demokratik siyasetin önünün kapatıldığını söyleyip, ben cezaevindeyken milletvekili seçildim, kaçma niyetim olsaydı 6 ayda herhalde 100 defa kaçardım demiş. Biz başbakan, biz yargıya söyledik gereğini yapsın dedi. O da çok tartışılan bir sözüydü başbakanın. Yani yargıya talimat verebilmesi, yürütmenin tamamen telkin dahi yapılamayacak bir durum. Ve anayasal bir suç olduğu çok sayıda insan tarafından, yani uzmanlar ve hukukçular tarafından dile getirilmişti bu. Hatta parlamentoda da gereğini yapacağız diye, ayrıca da parti merkez organlarının da çalışmasına ilişkin kuralları da çiğnediği söyleniyordu başbakanın. Şimdi onu hatırlatmış Tuncel'de, biz yargıya söyledik gereğini yapsın dedi başbakan. Kürtlere yönelik bu siyasal baskıyla Kandil'in yolunu açıyor demiş. Dağdakileri demokratik siyasete nasıl katarız, bu ülkede nasıl birlikte yaşarızı tartışacağınıza demokratik siyasetin önünü kapatıyorsunuz demiş. Yani ve devamında da 20 milyon Kürt'ü ne yapacaksınız, hepsini cezaevine mi göndereceksiniz? Bu ülkede savaş var. Daha dün Bingöl'de gencecik insanlar yaşamını yitirdi. Eğer gerçekten o gençlerin ölmesini istemiyorsanız, o zaman ölüme göndermeyeceksiniz demiş. Tabii konuşulan başka çok, birçok önemli şey var. Çok kısaca maalesef üzerinde durma fırsatımız olacak ve hep böyle de gidecek. Çünkü bu yönde yoğunluk baş etmeyi zor kılıyor. İşte ölen PKK'lilerin ya da PKK'lıların başında poz veren askerlerin fotoğrafını da Necdet İpekyüz değerlendirmiş. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Eski Tabip Odası Başkanı. Evet, şu şekilde konuşmuş. Askerlerin bir kısmı terhis olup memleketlerine gittiklerinde, her cenaze gördüklerinde yaşadıkları onlara travma olarak geri dönecek. O askerlerin tüm yakınları da bu süreçten etkilenecek diyor. Fotoğrafı gören ve Türkiye'de askerlik yapacak olan Kürtlerin de öfkesi artacaktır. Burada isteyerek veya istemeyerek çoğu çocuğu dağda olan ailelerin de tepkileri artacak, travmaların yayılmasına neden olacak diyor. Ve dağda yaşamını yitirenlerin aileleri bu fotoğrafa baktığında şiddet eğilimleri yükselerek daha da marjinalleşecekler demiş yaptığı, evet, açıklamasında. Yani toplumsal travma her türlü şiddeti etkiliyor. 1990'lar bugünleri bu süreci hazırladı. Yani fotoğrafı kim nasıl okursa okusun toplumu travmatize ediyor. Çünkü şiddeti sıradanlaştıran, sıradan hale getiren bir fotoğraf diyor. Yani süre gelen toplumsal travma olarak nitelemiş Türkiye'deki durumu ve genellikle travma bittikten sonra bir rehabilitasyon, yani düzeltme, ruhi durumunu sağaltma çalışması yürütülüyor. Biz rehabilitasyon aşamasına geçemiyoruz diyor. Herhalde kendisi psikolog ya da psikiyatr olsa gerek. Medya insanlardan değil, skorlardan söz ediyor. Bir tarafta bakıyorsunuz 20 terörist öldü, 5 asker şehit diyor. Diğer tarafta 20 asker öldü, 5 gerilla şehit diyor. Fotoğrafta Bu fotoğrafta işte skor tabelası gibi yansıyor. Bu fotoğrafın izahı yok demiş. Evet, bu skor tabelasını, hazır skor tabelası demişken daha doğrusu, Bülent Arınç'ın dün söylemeye çalıştığım ama karamsar haber vermemek için beni bir şekilde susturdunuz o demeçlerine geri döneceğim. Son 30 yılın en başarılı teröre karşı mücadelesinin verildiğini söylüyordu 12 Eylül tarihinde verdiği açıklamasında Bülent Arınç. Siyasi hayatının da sonuna geldiği söylenen Bülent Arınç'ın açıklamaları devam ediyor. Bu sefer de yaptığı açıklamasında teröristler akıllıca davranmış demiş. Askerlerimiz konvoy halinde giderken jammer cihazları da ona eşlik etmiş. Bu sırada teröristler açısından akıllıca bir harekette son otobüse ateş açılmış açıklamasında bulunmuş. Ayrıca Oslo görüşmeleri ile alakalı da konuşmuş. Belki de görüşülüyordur demiş. Yani böyle bir açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası. Yani bir görüşme olup olmadığını bilebilecek olan merci galiba kendisi ve yaptığı açıklamada belki kelimesini kullanması ne manaya geliyor? Yani Oslo konusundaki iddiaları da ara bulmak için yalan söylemek caiz diye nitelendirmiş. Yani amaç görüşmeleri sağlamak barış içinse devlet görüşmeleri çeşitli organları vasıtasıyla gerçekleştirebilir diyor Radikal Gazetesi'nin haberinden. Belki şu anda da görüşmeler sürüyordur. MİT veya diğer kurumların bu tür temasları yapması lazım. İslam'da bile karı kocanın arasını bulmak için yalan konuşmak caizdir. Haluk Koç'un doğrusu aklına şaşıyorum. MİT o zamanlar tebrik edilmiştir ve terörle ilgili o dönemde belki de olumlu gelişmeler olmuştur diyor. Bunu acaba bu belki kelimesini bilmediğinden ötürü mü kurmuş ya da... Bilmiyor olabilir ama yani. Evet, onu merak ediyorum açıkçası. Ben de bilmiyorum. Yani bunu... Yoksa biliyor... Pek çok şeyi bilemediğimiz gibi bunu da bilemiyoruz. İleride bilebilecek duruma gelir miyiz onu da bilmiyorum doğrusunu. Belki istersen. De bildiğinin bilinmesini istediği için bir şekilde bu açıklama yapmıştır. Yani Rumsfeld'in tekerlemelerine kadar gider bu iş. Bilinen ve bilinmeyen şeyler hakkında konuşmak. Bir de yalnız bu Oslo meselesinde Profesör Doktor Fuat Keyman da Oslo mutabakatı olduğu öne sürülen belgenin açıklanmasının ardından İstanbul Politikalar Merkezi'nden, Sabancı Üniversitesi'nden Fuat Keyman diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un hükümete suç duyurusunda bulunmasını yanlış bir hamle olarak nitelendiriyor. Yani diyor ki büyük bir hata, Oslo açıklaması çok olumsuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt raporu hazırlamaya yaklaştığı ve çözüme yönelik açılımlar gerçekleştirdiği bir dönemde biz de bu çelişkili durumun üzerinde Ahmet İnsel'le durma fırsatı da bulmuştuk. Yani bir yandan görüşmeleri yürütürken yoksa Mithat Sancar'la mı yoksa ikisiyle de durmuştuk galiba. Ve yani Keyman da aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu başkanlığında bir grubun genel başkanın da bilgisi ışığında Kürt sorununa demokratik çözüm ve Türkiye'nin istikrarsızlıktan çıkması konusunda aktif bir politika izlemeleri çok olumlu demiş. Bu olumlu politikalara ayrıca Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun idam edilmiş Adnan Menderes'in mezarını da ziyaret etmesi eklenmişken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin performansı özellikle Kürt sorunu ve PKK bağlamında çok iyi değilken Haluk Koç'un böyle bir şey yapması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oslo süreci bağlamında bu sert ve şahin tutumu takınması çok olumsuz demiş. Ve her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı olumlu bir açılımın başka partiler tarafından değil Cumhuriyet Halk Partisi içinden engellenmesi durumu ortaya çıktı. Çok olumsuz bir müdahale oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif olma algısına da bir darbe diye partinin dönüşümünü engelleyici örneklerden biri diye nitelendirmiş. stratejik olarak da, hatta Suriye sınırındaki okullarda çatışma tatilini de verelim. Türkiye Suriye sınırında Laskiye kentinin Yayladağ gümrük kapısı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığını ve yangının devam ettiğini belirtelim. Bu Suriye'deki çatışmaların belki neden olduğunu ufak bir şekilde belirtebilme şansımız olabilir. Suriye yakınlarındaki çıkan Suriye sınırındaki çıkan çatışmalarda 3. kontrol noktasını ele geçirdi muhalifler. Bu 3. kontrol noktasını ele geçirmelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu kontrol noktalarının yanında bir başka çadır kent bulunması ve bu şekilde geçişlerin daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceği söylenmekte. Evet, bence burada bitirebiliriz herhalde. Hrant Dink, Uluslararası Hrant Dink ödülü den bahsetmiştik bu hafta programlarımızın başında. Uluslararası Hrant Dink ödülünün 4.sü geçen cumartesi 15 Eylül'de İstanbul Cemil Reşit Rey konser salonunda gerçekleştirilen bir törenle verildi. Ve biraz önce Cengiz Aktar'la da sözünü ediyorduk. Uluslararası ödülü Rusya'dan Memorial topluluğu adına Memorial İnsan Hakları Merkezi Direktörü Alexander Cherkasov aldı. Türkiye'den de İsmail Beşikçi aldı. Bunun kısaca haberini vermiştik pazartesi günü hatırlanacağı üzere. İsmail Beşikçi yıllarını bu meseleye, Kürt meselesinin derinlemesine, incelemesine vermiş. Hem bir sosyolog olarak, bilim insanı olarak hem de aynı zamanda bir aktivist olarak ömrünün önemli bir bölümünü hapishanelerde de geçirmiş. Çok cesur bir entelektüel sorumluluğu olan bir kişi. Ve İsmail Beşikçi'nin şimdi ödülü, hiçbir ödül kabul etmeyen İsmail Beşikçi'nin bunu onurla kabul ettiğini belirttiği ödülde, törende yaptığı, ödülü alırken yaptığı konuşmanın tamamını da vermek istiyoruz. Tarihi bir önem taşıyor. Bunu dinleyelim şimdi. 2012 yılı Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi İsmail Beşikçi. Uluslararası Hrant Dink Vakfı'nın değerli başkanı, değerli jüri üyeleri, ödül komitesinin değerli başkanı, değerli konuklar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hrant Dink'i sevgiyle anıyorum. Ödüller her zaman İnsanlara sorumluluk da yükler. Bu sorumluluğu da taşımaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, özür, hani siyaset adamları özür diliyor ya zaman zaman. Bu hiçbir konunun çözümü değildir arkadaşlar. Özür hiçbir sorunu çözmez. Bu sorunların üstesinden gelecek tek tutum şudur benim kanımca. Döneme ilişkin ciddi araştırma ve incelemelerin yapılması. Bu sorunlar hep birbiriyle ilişkilidir. Kürt sorunu Ermeni sorunuyla çok yakından ilişkilidir. Nasıl ilişkilidir? Örneğin işte Ermeniler Ermeni nüfus çürütüldü. Ermenilerden kalan taşınmaz mallar işte diyelim Ege, diyelim Bitlis'te, diyelim Muş'ta, Diyarbakır'da, Siirt'te diyelim. Bunlar bölgedeki diyelim Kürt ağalarının, Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmının eline geçtiği. O zaman bu kişiler bu malları ellerinde tutabilmek için devletin görüşüne elbette evet diyeceklerdir. Devlet nasıl bir görüş ileri sürüyor toplumsal konularda, siyasal konularda, örneğin Kürt sorunu konusunda nasıl bir görüş ileri sürüyor? Siz o malları yağmaladığınız için, o malların yağmasına katıldığınız için devletin bu görüşüne de evet diyorsunuz. Eğer devlet evet demiyorsanız zaten devlet sizin o malları kullanmanıza izin vermez. O bakımdan bu tür konular iç içedir, birbirleriyle ilişkilidir, birbirlerinin hem nedenidir hem sonucudur. O bakımdan işte Ermenilerle ilgili bir sorun, sadece Ermenilerle ilgili değil, işte Kürtlerle, Ermenilerle, Süryanilerle birlikte ele alındığı zaman bu bir daha bütünsel bir yapıya ulaşabiliyoruz. Daha bütünsel bilgilere ulaşabiliyoruz. İşte bu tür sorunların üstesinden gelmenin temel yolu arkadaşlar bu konuyla ilgili araştırmanın, incelemelerin sürmesi, sürdürülmesi budur benim kanımca temel sorun. Bu toplum bilincinin, tarih bilincinin gelişmesini sağlayacak halklar arasında bu bilince ulaşan kişiler, öbür halklara, yani bu sorunun bilincine vardığı için, kendi başlarına nasıl bir felaket getirilmiş, bunun bilincine vardığı için öbür halklara daha az zarar verme ve öbür halklara karşı daha anlayışlı davranma tutumuna sahip olacaktır. Bu bakımdan toplum bilincinin, tarih bilincinin gelişmesi, bu araştırma, inceleme süreciyle çok yakından ilgilidir. Anlayışın gelişmesi, hem halklar arasında anlayışın gelişmesi hem de herhangi bir halkın farklı kesimlerinin arasında anlayışın gelişmesi böyle gerçekleşir arkadaşlar. Arkadaşlar, bir ulus tarihinin belirli bir döneminde bölünmeye, parçalanmaya, paylaşılmaya, böyle bir operasyona uğradığı zaman bu ulusun yapısında çok büyük bir travma yaratıyor. Kürtlerin böyle bir sorunu vardır arkadaşlar. Bölünme, parçalanma, paylaşılma, bir insanın diyelim iskeletinin parçalanması gibidir, beyninin dağılması gibidir. Ermenilerin de böyle bir sorunu vardır. Rus Ermenistan'ı, Osmanlı Ermenistan'ı Ermenilerin gücünü kırmıştır. Rusya, Osmanlı, İran arasında Ermeniler bir güç bulamamıştır. Yani bir kere bir ulus tarihinin belirli bir döneminde böyle bir politikaya, böyle bir operasyona uğradığı zaman bu kendisini çoğaltan bir yapı oluşuyor. Yani bölünme, parçalanma daha da büyüyor, daha da yaygınlaşıyor, derinleşiyor. İşte bugün işte Kürtleri görüyoruz. Orta Doğu'nun ortasında 40 milyona yakın bir nüfus ama küçücük bir siyasal statüsü yok. Uluslararası ilişkiler, işte mayın tarlalarıyla, dikenli tellerle, gözetleme kuleleriyle, iz tarlalarıyla bölünmüş. Bu bölünmenin, parçalanmanın devam etmesi, derinleşmesi, yaygınlaşması isteniyor. Burada bunların üstesine nasıl gelebiliriz? İşte araştırma, incelemeyle arkadaşlar. Burada ifade özgürlüğü çok önemlidir. İfade özgürlüğü herhangi bir toplumun arkadaşlar, herhangi bir devletin çağdaş, medeni bir devlet olmasının temel göstergesidir. Yani diyelim yollar, barajlar, fabrikalar, büyük büyük binalar, çok katlı büyük büyük binalar, bunlar çağdaş medeniyetin göstergeleri değildir. Çağdaş medeniyetin temel göstergesi o toplumun ifade özgürlüğüne sahip olmasıdır. İfade özgürlüğüne sahip olduğu zaman toplum, bu ne demek? Bu şu demektir. Eğer bir toplumda ifade özgürlüğü kurumlaşmışsa, özgür eleştiri kurumlaşmışsa, o toplumda resmi ideoloji yoktur demektir. Resmi ideoloji diye bir kurum yok. Resmi ideolojinin olmaması çok önemlidir. Yani resmi ideoloji, demokrasinin önündeki en önemli engeldir resmi ideoloji. İfade özgürlüğünün kurumlaşması, o toplumun, o devletin diyelim bocunacağı bir şeyin olmadığını gösterir. İfade özgürlüğünün olması, toplumda özgür eleştirinin kurumlaşması, o toplumda yolsuzlukların, dolandırıcılıkların, rüşvetin olmaması veya olduğu zaman şiddetli bir şekilde tepki görmesi, yargılanması demektir. İfade özgürlüğü çağdaş medeniyetin en önemli göstergesidir arkadaşlar. Tabi toplumsal bilimler bakımdan çok önemli. Toplumsal bilimler dediğimiz zaman işte Türkiye'de çok yoğun baskılar söz konusudur toplumsal bilimlere karşı. İşte 1940'ları düşündüğümüz zaman Beyce Boran, Niyazi Berkes değil mi? Böyle baskılarla, zulümlerle karşılaşmıştık üniversitelerde. 1970'lerde Oya Baydar arkadaşları benzer operasyonlarla karşılaştılar. Bugün de işte Pınar Selek gibi, Müge Tuzcuoğlu gibi genç araştırmacılar, genç toplum bilimciler benzer baskılarla karşılaşıyor. Müge arkadaşlar Mart 2012'den beri Diyarbakır cezaevinde tutuklu. Müge ne yaptı? Müge şunu yaptı. İşte hani köyleri yakılan, yıkılan aileler var ya, Müge onların çocuklarıyla ilgilendi. İşte Sarmaşık Derneği var, Göçler var, onlarla ilgilendi. Tabi bu, bunlarla ilgilenmek ne anlama geliyor? İşte hain meçhul cinayetler nasıl gerçekleşti, köyler nasıl yapıldı, aileler nasıl mağdur oldu. Diyelim köyde toprak da var, su da var ama siz onlardan yararlanamıyorsunuz. İşte şehirlerin varoşlarında mağdur bir yaşam sürdürüyorsunuz. Halbuki sizin suyunuz da var, toprağınız da var, ağacınız da var, bahçede her şeyiniz var, tavuklarınız da var örneğin. Ama işte oralarla ilgilenemiyoruz, oralara gidemiyoruz. Diyelim Bursa, diyelim İstanbul. Buralarda mağdur bir yaşam sürdürüyorsunuz. İşte Müge Tuzcuoğlu gibi araştırmacılar arkadaşlar. Bu çocuk, bu köyleri yakılan, yıkılan ailelerin çocuklarıyla ilgilendi. İşte Sarmaşık Derneği'nde çalıştı. Göçler'de çalıştı. İşte bütün bunlar devletin, hükümetin hiç istemediği konular. Çünkü ifade özgürlüğü bunun için kısıtlanıyor. Yani gerçeklerin araştırmasına engel olmak. Gerçeklerin araştırılmasına, onların nasıl gerçekleştiği, bu operasyonların nasıl gerçekleştiği, yani bunların araştırılmasına engel olmak için, bu konuda bir bilincin oluşmasına engel olmak için ifade özgürlüğü kısıtlanıyor. Biz şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, işte Türkiye'de yargı, toplumsal dinamikleri, toplumsal talepleri pek dikkate almıyor. Toplumsal dinamikler, toplumsal talepler dikkate alınmıyor. Bunlar yokmuş gibi düşünülüyor. Çok ağır bir takım idari, cezai yaptırımlar söz konusu oluyor. Dilerim bundan sonra yargı, Türkiye'de yargı, toplumsal talepleri, toplumsal dinamikleri de dikkate alır. Bunları yasaklayıcı değil, bilakis bunların daha da örgütlenmesine, gelişmesine yardım edecek tutumları benimser. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Transliyeti sevgiyle anıyorum. Evet, İsmail Beşikçi Uluslararası Hrant Dink ödülünün bu seneki Türkiye'den sahibi oldu ve onu ödülü kabul ederken yaptığı konuşmanın tamamını, bu tarihi nitelikler taşıyan, tarihi nitelik taşıyan konuşmasının tamamını size sunmuş olduk. Pazartesi günü küçük bir bölümünü sadece vermiştik. İfade özgürlüğüne sahip olan ve bunun kurumlaştırılmasını sağlayan toplumlar ancak çağdaş medeniyetin parçası olabilirler dedi. Evet, bu şekilde de programımızı tamamlamış oluyoruz. Açık Gazete programını bugünkü, Açık Radyo'dasınız, 94.9 ve biz de huzurlardan çıkacağız. Çıkarken Janis Ian'ın 1975'te Between the Lines adlı albümü albüm listelerinde bir numaraya yükselmiş, aynı adlı parçayı, albümle aynı adı taşıyan parçayı da dinleterek size veda edelim. Janis Ian, Between the Lines. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. There's never much to say between the moments of our games and repartee. There's never much to read between the lines of what we need and what we'll take. There's never much to talk about or say aloud, but say it anyway. Of holidays and yesterdays and broken dreams that somehow slipped away. Some magazines of how to be and what to see while you are being. Before and after photographs teach how to pass from reaching to believing. We live beyond our means on other people's dreams, and that's succeeding. Between the lines of photographs, I've seen the past. It isn't pleasing. So strike another match, we'll have another cup of wine, and dance until the evening's dead. Too much song and time. There's never much to talk about or read between the lines of what we dream about when we're apart and no one looking on to say you're mine. It was a good year then, it was a good year then, we all remember. The time you threw the looking glass and seemed a fool or very clever. Don't spoil it all, I can't recall a time when you were struck without an answer. We'll live a quiet, peaceful time between the lines and go together. And I'm striking up the band to play our last hurrah. We'll dance until we've killed another evening off. Don't think of anyone but me, I'll have no lovers on the side. Tonight is all we've ever dreamed about. For once, let's get it right. We'll go down flying in the end. Throw another bottle in between the lines. I'll go down like a ship of state. Let's be gracious now. Between the lines. Açık Gazete.